zgłoszono do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, konkretnie na migrenę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosurem. Jej przeciwnicy nie składają broni. Władze Wenezueli uwalniają kolejnych więźniów politycznych. Proces przyspiesza. Trwają migracje wilków. Przyrodnicy uspokajają. Wilki nie zagrażają ludziom. Umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosuru stała się faktem. Na umowie skorzysta przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny i maszynowy. Rolnicy z kolei obawiają się napływu taniej, nafaszerowanej chemią żywności. I mimo, że umowa została podpisana, nie składają broni. Utworzona została największa na świecie strefa wolnego handlu, mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To rynek wart prawie 20% globalnego PKB, który zapewnia niezliczone możliwości 700 milionom obywateli. 25 lat trwały negocjacje nad tą umową. Straciliśmy zbyt dużo czasu, podkreślał prezydent Paragwaju Santiago Pena. Ale to jeszcze nie koniec batalii dla przeciwników tej umowy, bo w środę Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem o odesłanie jej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli tak się stanie, to porozumienie może być na jakiś czas przyblokowane. Także Polska zapowiada własną skargę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obecne władze Wenezueli od 8 stycznia do sobotniego wieczora uwolniły z zakładów karnych 139 więźniów politycznych. Organizacje walczące o prawa człowieka szacują, że przed pojmaniem Maduro w wenezuelskich więzieniach z powodów politycznych było zatrzymanych ponad 800 osób. Od czasu dojścia do władzy Maduro w 2013 roku w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,5 tysiąca osób. W serwisie czas na informacje z kraju. 8 osób poszkodowanych, kilka z nich w szpitalu, w tym strażak. To bilans pożaru, do którego doszło podczas wesela w powiacie wadowickim w Małopolsce. Ogień pojawił się w restauracji, w której bawiło się około 100 osób. Restauracja była drewniana, spłonęła doszczętnie. Personel bardzo sprawnie ewakuował wszystkich gości weselnych. Wśród nich 6 osób lekko ucierpiało z powodu gazów, dymów pożarowych. W tej grupie 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Wypadkowi uległ również strażak z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Andrychowie i jeden z komendy w Oświęcimiu. Nasz strażak uległ poparzeniu i został przetransportowany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach. Mówił Krzysztof Cieciak ze Straży Pożarnej w Wadowicach. Według wstępnych ustaleń doszło do zapalenia się sadzy. Na miejscu pracowało 150 strażaków. Koniec budowy drogi wzdłuż całej zapory na polsko-białoruskiej granicy. Droga ma 186 km i znacznie usprawni działanie służb w ramach ochrony granicy. Znacznie skróci czas dojazdu, czas interwencji. Jeżeli mamy jakiś sygnał o przekroczeniu nielegalnym naszej granicy, jesteśmy w stanie nawet w ciągu kilkudziesięciu sekund dojechać w to miejsce, skutecznie zainterweniować. Mówił Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Koszt inwestycji to prawie 300 milionów złotych. Na Podlasiu aktualnie termometry pokazują 10 stopni mrozu. Temperatura zabójcza dla osób bez dachu nad głową. W Lublinie wsparcie oferuje m.in. Bractwo Miłosierdzia, które prowadzi ogrzewalnie i schronisko, a także kuchnię. Można tam bezpiecznie spędzić noc, a także dostać się po ubrania. By pomóc jeszcze większej liczbie osób, opiekun ośrodka Krzysztof Dyś apeluje o przynoszenie konkretnych rzeczy. W tym momencie jak najbardziej kurtki zimowe, buty zimowe, koce, to jest bardzo ważne. Środki higieny osobistej, środki czystości, do utrzymania czystości powierzchni, chociażby łazienek, toalet, no bo z tego panowie na co dzień korzystają. Od początku listopada ubiegłego roku w wyniku wychłodzenia zmarło już 18 osób. Trwa zimowa migracja wilków. W okresie godowym potrafią przemierzyć setki kilometrów. Zbliżają się do ludzkich siedzib, ale jak uspokajają leśnicy, nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Te wilki mogą widzieć nas w lesie, ale my ich nie widzimy. One nas obserwują z pewnej odległości i raczej się do nas nie zbliżają. Największe populacje wilków występują m.in. na terenie południowej Polski, myślę tutaj głównie o Bieszczadach. Tam czasami są zgłoszenia ataku wilków, ale to dotyczy zwierząt gospodarskich czy psów. Co do ludzi, nie było potwierdzonego tego nigdy w Polsce. Mówił Jacek Koba z Lasów Państwowych w Radomiu. W Polsce populacja wilków szacuje się na 3-4 tysiące osobników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Mateusz Foremniak. Kibice skoków narciarskich mają za sobą jedną z najtrudniejszych nocy w tym sezonie. Przynajmniej logistycznie, bo wynikowo było całkiem znośnie. Nocny, z naszej perspektywy konkurs w Sapporo, wygrał dominator Domen Preutz. Nasz lider Kacper Tomasiak wczorajszą wpadkę wymazał 12 miejscem. Jak sam przyznaje, wyjazd do Japonii to dla niego cenna lekcja. Udało się w miarę dobrze tak przestawić na ten czas i żeby nie było jakiegoś jetlagu, więc myślę, że tak się udało troszkę doświadczenia zebrać w tych takich dłuższych podróżach i też poskakać na nowej skoczni, na której też pewnie będę jeszcze skakał w przyszłości. Doświadczenia i premierowy punkt w Pucharze Świata zdobył 30. Klemens Joniak. Solidny konkurs zaliczyli nasi weterani. Dawid Kubacki był 15., a Maciej Kot 20. Pretekst do zarwania nocki mieli też kibice tenisa. Na całego ruszyła bowiem rywalizacja w Australian Open. Dzisiaj jeszcze bez Polaków, za to z kilkoma występami czołowych zawodniczek i zawodników. W drugiej rundzie zameldowały się m.in. Jasmin Paolini i Elina Svitolina, a także Aleksander Zwieriew i Francisco Cerundolo w rywalizacji mężczyzn. Jeszcze dzisiaj na kort wyjdą światowe jedynki. Na 9:00 zaplanowano mecz Aryny Sabalenki. Godzinę później w planie jest występ Carlosa Alcaraza. Oni muszą wygrać, nasi piłkarze ręczni mogą to zrobić. W drugim meczu Mistrzostw Europy czeka ich spotkanie z Islandią. Na otwarcie z Węgrami wygrać się nie udało, a dzisiaj przed Polakami chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie, o czym mówi rozgrywający Paweł Paterek. Islandia myślę, że na papierze będzie mocniejsza niż Węgrzy nawet. No to powinna zawodnicy teraz, dwójka z Magdeburga, tak środkowy i prawo rozgrywający, są na bardzo wysokim poziomie, ale myślę, że charakterem i też własnymi umiejętnościami jesteśmy w stanie powalczyć nawet z Islandią. Walki i zaangażowania z pewnością nie zabraknie, a na ile wystarczy umiejętności, będzie można przekonać się od godziny 18:00. Na koniec serwisu zaglądamy na parkiety NBA, gdzie kolejną wygraną zanotowała ekipa San Antonio Spurs. Tym razem 126-123 z Minnesota Timberwolves. Mniej optymistyczne jest to, że Jeremy Sochan cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. A dziś sporo słońca w całym kraju. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie minus 11 stopni, mróz 6-stopniowy na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce, plus 2 będzie tylko na zachodzie. Autopromocja. Sparaliżowane komunikatory internetowe, zamknięty dostęp do niektórych gier, blokada VPN i cenzura serwisów informacyjnych. Tak wygląda internet w Rosji. Czy to już wielki rosyjski firewall? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. No to mamy zimę. Po naszym kraju plączą się stada jemiołuszek, które donośnym dzwonieniem manifestują swoją obecność. Tam, gdzie woda jeszcze nie zamarzła, możemy oglądać ogromne skupiska ptaków wodnych. Kaczek, łysek czy czapli. Po osiedlach ganiają wielogatunkowe stada mew, a wróble tłoczą się w żywopłotach. Mam nadzieję, że mimo mrozów nie odpuszczają Państwo obserwacji przyrody. Ochroną przyrody zajmuje się w naszym kraju wiele organizacji. W tej audycji słyszycie Państwo najczęściej o Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, którego mam przyjemność być prezesem, ale to nie jest jedyne takie stowarzyszenie. Dzisiaj porozmawiamy z Edytą Kapowicz, dyrektorką Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ornitolożką, przyrodniczką, autorką i koordynatorką projektów ochrony ptaków i cennych siedlisk przyrodniczych. Come, she's under my thumb. The angel. Księstwo ptaków. Dzień dobry, Edyto. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Staszku. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o PTOP-ie, czyli Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i tym, co PTOP robi jako jedna z organizacji, która zajmuje się ochroną przyrody. Czy mogłabyś powiedzieć parę słów o tym, jak się PTOP zaczął, skąd wyszedł i gdzie są początki? Tym bardziej, że często jesteśmy myleni PTOP z OTOP-em. OTOP z PTOP-em rzeczywiście te skróty są podobne. To może tak, żeby troszeczkę nas rozróżnić rzeczywiście na początek może regionalnie. My działamy głównie w Polsce północno-wschodniej, aczkolwiek realizujemy też projekty ogólnopolskie. Do tego pewnie zaraz wrócimy. Ale naszą siedzibą jest Białowieża i tam też historia PTOP-u się rozpoczęła. PTOP, nasze stowarzyszenie, założyła grupa pasjonatów ptaków, właśnie skupiona wokół Puszczy Białowieskiej, wokół badań ptaków Puszczy Białowieskiej, liczeń. I było to już ponad 40 lat temu. W tamtym roku obchodziliśmy 40-lecie stowarzyszenia. No to jesteście najstarsi chyba. Chyba jesteśmy najstarsi albo jedni z najstarszych, tak, organizacji. A z tego, co ja wiem, formalnie stowarzyszenie zostało założone po to, żeby po prostu zdobyć mapy, bo ornitolodzy wtedy nie mieli dostępu, tak jak my teraz mamy, łatwo do internetu, do map. Mapy były, że tak powiem, trudno dostępne, więc po to też sformalizowała się ta grupa, żeby móc na mapach zaznaczać swoje ptasie obserwacje. Z przyczyn szpiegowskich, rozumiem, nie były dostępne te mapy. Dokładnie, tak, tak. Historia, wtedy byliśmy w innym ustroju i inaczej to wszystko wyglądało. Było to pod ścisłą kontrolą państwa, więc sprytnie to zostało przemyślane i rzeczywiście te mapy topograficzne, takie, no, byśmy powiedzieli dzisiaj słabej jakości, ale to, że tak powiem, tym terenowcom wystarczyło i tak się zaczęła ta historia. A powiedz, jakie należałoby tutaj przywołać nazwiska, żeby oddać honor tym ojcom, założycielom PTOP-u? Pierwszym prezesem PTOP-u był Eugeniusz Pugacewicz, znakomity ornitolog, który mieszka do dzisiaj w Hajnówce. Do dzisiaj zajmuje się liczeniem ptaków w okolicach właśnie Hajnówki, w Puszczy Białowieskiej. Niesamowity terenowiec, nie znam chyba drugiego tak rzeczywiście znającego teren, zwyczaje ptaków i potrafiącego policzyć ptaki do pół pary, że tak powiem. Mhm. Robił też liczenia wszystkich ptaków w Puszczy Białowieskiej, to kiedyś już pewnie kilkanaście lat temu taką publikację robiliśmy. No i, że tak powiem, kontynuuje te liczenia w ramach różnych opracowań czy ekspertyz, nadal się tym zajmuje. Mhm. Mamy tutaj Arka Szmurę, który był nauczycielem w technikum leśnym w Białowieży. Też znakomity ornitolog, zaszczepił pasję wielu młodym osobom, które później kontynuowały pracę czy naukową, czy zajmowały się rzeczywiście ornitologią. Wyszkolił naprawdę wielu znamienitych ornitologów i potrafił zarazić tą swoją pasją młodzież. Między innymi swojego syna, który jest jednym z przewodników po puszczy. On też chyba prowadzi dalej wycieczki. Tak. Tak, tak. Arek też prowadzi wycieczki, zajmuje się tu turystyką przyrodniczą, już teraz mniej, bo już jest w starszym wieku, tak, już teraz coraz mniej się tym zajmuje, ale tak jak mówisz, jego rodzina, jego syn się tym zajmuje i pracuje również w Białowieskim Parku Narodowym, też jest ornitologiem. Mamy tu jeszcze Zenona Lewartowskiego, który również zajmuje się turystyką przyrodniczą i nadal oprowadza wycieczki ornitologiczne po puszczy. Także no, część z tych osób, że tak powiem, nadal działa, tyle że już może bardziej nie w stowarzyszeniu, tylko prywatnie. No to wracając do PTOP-u i obecnego PTOP-u, gdzie działacie i na czym się skupiacie w swojej działalności? Mówiłaś, że głównie to jest Polska północno-wschodnia, no ale, ale to dosyć duży obszar, gdzie jakby ogniskujecie działania? Wszędzie tam, gdzie mamy pewnie ciekawe pomysły, gdzie jest potrzeba największa tej ochrony ptasich siedlisk, bo chyba głównie na tym się jednak skupiamy. Ale tak jak mówiłam, zwłaszcza w ostatnich latach realizujemy projekty także ogólnopolskie, bo jeżeli ten projekt ma być duży, ma oddziaływać na całą populację, no to jednak musimy wyjść spoza tych dwóch województw. Mhm. Ale specyfika też naszej działalności polega na tym, że zaczęliśmy no już te prawie właśnie 40 lat temu wykup gruntów cennych przyrodniczo. W związku z tym jesteśmy właścicielem ponad 1840 hektarów gruntów i tam też skupiamy swoje działania. Oczywiście nie jest to, nie znajdują się one w jednym miejscu, w jednej gminie, tylko jest to 26 gmin i grunty są rozrzucone po województwie właśnie warmińsko-mazurskim, ale głównie podlaskim. Żeby tak dać wyobrażenie, co to jest to 1800 hektarów? Zawsze jakoś tak nie potrafię tego złapać sensu. No właśnie, jak to odnieść? Dobre pytanie. Musiałabym to sobie z czymś porównać. Ja powiem tak, z mojej perspektywy jest to dużo i jest to dużo terenu, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo gdybyśmy mieli skupiony ten teren w jednym obszarze, byłoby nam łatwiej, prawda? A tu mamy takie małe perełki, małe rezerwaty i tam też chronimy, tak jak mówię, czy ptasie siedliska, czy siedliska same w sobie jak torfowiska, bo również takie wykupywaliśmy. I przez lata w ramach realizacji tych różnych projektów te grunty stopniowo dochodziły i stąd też teraz mamy takie, ja to nazywam PGR-em, ptasie gospodarstwo rolne, z tym tłumaczeniem, gdzie nie hodujemy de facto jakichś gatunków hodowlanych, tyle że hodujemy te dzikie ptaki, chcemy, żeby było ich jak najwięcej. Mhm. 1800 hektarów to jest w przybliżeniu około 260 boisk piłkarskich. O, jeżeli no to już nam daje w jakiś sposób daje wyobrażenie, to jest dużo rzeczywiście. Tak, to jest dużo, ale to pozwala też nam na sprawniejsze zarządzanie tym gruntem i dostosowywanie go jednak do potrzeb ptaków, a nie do potrzeb, załóżmy, rolnictwa czy jakichkolwiek innych. Mhm. Czyli teren jest oddany faktycznie i rzeczywiście przyrodzie w całości i dostosowany do potrzeb tych szczególnych organizmów, które tam chronicie. No bo czytałem też w długiej liście dokonań PTOP-u, że zajmowaliście się między innymi ochroną no nie tylko ptaków, ale też były projekty związane z żółwiem błotnym, z kumakiem nizinnym, granicznik płucnik, czyli taki wskaźnikowy gatunek puszczański. To jest porost, prawda? Tak. Granicznik płucnik. Zgadza się. No nie ograniczamy się tylko do ptaków, bo tak jak mówię, chronimy to, co wydaje nam się jest najcenniejsze, to co zanika na danym obszarze. Na przykład bardzo lubimy torfowiska i związaną z tym i retencję wodną i ochronę gatunków, które na nich występują. Zrobiliśmy kilka dużych projektów na ochronę samych torfowisk, czy to wysokich, czy przejściowych. Ale też, tak jak mówisz, chroniliśmy żółwia błotnego, bo akurat taka była potrzeba i mieliśmy możliwość zdobycia środków na ochronę tych gatunków, bo wszystko też rozbija się o to, czy mamy tak odpowiednie środki, czy mamy sponsora, bo oczywiście część naszych gruntów użytkujemy w ramach dopłat rolno-środowiskowych i dzięki temu możemy włożyć wkład własny do tych projektów, bo projekty często nie są finansowane w 100%, a jak wiemy, organizacja pozarządowa jakby innych środków nie ma, oprócz tego, co, że tak powiem, sama sobie wypracuje i ewentualnie uzyska z dopłat rolnośrodowiskowych. Czyli dostajecie takie dopłaty trochę jak dla rolników, które możecie włożyć do projektu, żeby móc dostać projekt z innego źródła. Czy dobrze to rozumiem? Okay. Tak, dokładnie tak. I pozwala też nam to utrzymać, że tak powiem, gospodarstwo. Tak jak mówię, to jest duże gospodarstwo. Prawdziwe. Jesteśmy prawdziwym rolnikiem. Mamy konie, mamy krowy, więc generalnie prowadzimy wypas, prowadzimy koszenia, gromadzimy biomasę na zimę dla zwierząt, więc no tutaj, że tak powiem, nie różnimy się bardzo od normalnych rolników. Jesteśmy takim dużym gospodarstwem. Z tym, że hodujemy te ptaki. Zajmujecie się też czasami takimi sprawami, jak na przykład różne takie prace ziemne, bym powiedział. No bo czytałem, że odtwarzaliście naturalny charakter rzeki Narewki na jakichś odcinkach, który po prostu polegał na tym, że z prostego kanału znowu robiliście meandrującą rzeczkę, która powinna mieć dłuższe koryto niż taki skrócony, prosty jak strzała kanał rzeczywiście. Tak. Tak jest. No, woda również nas bardzo interesuje, jest ważna dla tych siedlisk hydrogenicznych, dla tych siedlisk cennych, ale też chodziło nam o samo przywrócenie, zrenaturyzowanie koryta rzeki. I tutaj udało nam się to zrobić w ramach dużego projektu LIFE, który dotyczył ochrony orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej. I właśnie jednym z zadań tego projektu była renaturyzacja Narewki na Polanie Białowieskiej, gdyż był to taki sprostowany kanał, ale były jeszcze widoczne starorzecza i na mapach ewidencyjnych, więc udało nam się je przekopać, przetamować ten kanał i dzięki temu wydłużyć rzekę o 1,5 kilometra ponad. Także teraz jest płynie jakby tym starym, naturalnym korytem. Księstwo ptaków. Stanisław Ubiński, Księstwo Ptaków. Naszym gościem, gościnią naszą jest dzisiaj Edyta Kapowicz, dyrektorka Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, nie inaczej, o jego historii i działaniach szerokich. Mówiliśmy trochę o rezerwatach w pierwszej części rozmowy. Edyto, powiedz, czy wasze rezerwaty i te tereny, które chronicie, są dostępne dla turystów i ludzi odwiedzających okolice? Mhm. Tak, jak najbardziej. To nie są jakieś, większość z tych miejsc nie jest ani ogrodzona, ani oznaczona. Po prostu są to prywatne działki czy prywatne enklawy leśne, ale jak najbardziej one są dostępne. Oprócz takich miejsc, gdzie rzeczywiście ptaki, jest duża kumulacja ptaków parlęgowych, które gniazdują na ziemi, to tam w sezonie lęgowym nie wchodzimy my również, bo wiadomo, że takie gniazda można spłoszyć ptaki i mamy wtedy stratę lęgu, gdy przebiegnie jakiś pies, oczywiście on też spłoszy, wtedy mamy dostęp jakby drapieżników do tej powierzchni. Więc generalnie większość tak, ale takie perełki mamy ogrodzone i często one są ogrodzone także ogrodzeniem tak zwanym antydrapieżniczym. Czyli mamy serię drutów co kilka centymetrów, tak aby lisy czy jenoty nie mogły na tą powierzchnię wejść. Mhm. Ja rozumiem, że co kilka centymetrów na ogrodzeniu, w sensie, że to nie jest siatka drutów pod napięciem rozciągająca się po terenie, tylko płoty po prostu pod napięciem. Tak, są to płoty, tylko po prostu z gęściej przeprowadzonymi drutami. Tak. No i tutaj, jak mówię, w celu, aby te drapieżniki naziemne, a niestety jest bardzo dużo strat, no w zasadzie często do 100% gniazd jest plądrowanych przez lisa czy jenota, więc tu chcemy te drapieżniki wyeliminować i w związku z tym, tak jak mówię, i my, i osoby postronne w tym sezonie lęgowym, czyli od kwietnia do lipca, nie wchodzimy na te powierzchnie. Wiadomo, że jest taki problem z gruntami, to znaczy mam tu na myśli fakt, że jest ograniczona pula gruntów, które organizacje mogą posiadać. Czy macie jakiś, jak sobie z tym radzicie? Bo w teorii organizacje mogą mieć tylko dosyć niedużą ilość gruntów i to poważnie ogranicza możliwości ochrony. Często nawet są środki, żeby chronić więcej, ale po prostu przepisy to trochę blokują. No niestety zmieniła się parę lat temu ta ustawa dotycząca wykupu gruntów i obrotu gruntami i w tej chwili wszyscy, którzy posiadają powyżej 300 hektarów, czyli w tym my i jeszcze kilka organizacji, które się zajmują ochroną przyrody, niestety nie możemy kupować już gruntów powyżej 1 hektara powierzchni. No jest to duży kłopot dla nas, bo tak jak mówisz, często są środki, na przykład z funduszu LIFE moglibyśmy wykupić takie działki cenne przyrodniczo, a to nas ogranicza, więc my kupujemy te małe działki jeszcze tam, gdzie możemy, które wtedy stanowią jakąś tam enklawę w terenie, powiedzmy, bardziej intensywnie użytkowanym i rzeczywiście zabezpieczają te ptasie lęgi. Ale generalnie no jest to duży kłopot. Próbowaliśmy pisać w tej sprawie do ministerstwa. No możemy się w tej chwili ubiegać o indywidualne interpretacje i czasami taka zgoda, wiem, że jest wydawana. Kilka było takich sytuacji, że tak się stało. Ale no nie jest to dobre, bo my nie jesteśmy konkurencją dla rolników, dlatego że my kupujemy te grunty mniej atrakcyjne dla rolników, jasne, gdzie ta pasza jest słaba, są to łąki zalewowe, powiedzmy, no w Dolinie Rzecznej, więc no nie ma tutaj tej konkurencji. Więc tutaj to takie chyba jest jakby troszeczkę przeoczenie, bo no jednak realizujemy później te działania dotyczące ochrony przyrody, które no nasze państwo również musi się z tego sprawozdawać i jakoś tam to wykazywać, prawda? Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest liderem programu finansowanego przez Unię Europejską, między innymi z funduszu LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu Ochrona Kulika Wielkiego Numenius Arquata w Polsce. Jesteście liderami. No właśnie, co to jest za program a przede wszystkim może, co to jest ten kulik wielki? Kulik wielki jest to nasza największy ptak siewkowy, piękny zresztą, z bardzo charakterystycznym, długim, zagiętym dziobem. Niestety jest go coraz mniej, dlatego nie wiem, czy wszyscy z Państwa właśnie wiedzą, jak wygląda. Być może nie, dlatego że w całej Polsce mamy około 200 par lęgowych już tylko kulika wielkiego. Stąd też napisaliśmy dwa lata temu projekt do właśnie funduszy LIFE. Musieliśmy go złożyć dwa razy, ale dostaliśmy to finansowanie i od ponad roku jest ten projekt realizowany. Jest to projekt ogólnopolski. Realizujemy go wspólnie z czterema innymi partnerami. Biebrzańskim Parkiem Narodowym, RDOS-iem w Poznaniu, RDOS-iem w Warszawie i Towarzystwem Przyrodniczym Bocian. Tak, żeby objąć wszystkie ostoje, gdzie jeszcze ten kulik występuje, żebyśmy mogli objąć ochroną te wszystkie stanowiska. Mhm. No bo tak jak mówię, 200 par to malutko. Gdybyśmy nie podjęli działań, to dokładnie za kilka lat nie słyszelibyśmy pięknego śpiewu kulików nad naszymi łąkami. A tak jeszcze, tak jak na przykład u nas w Biebrzańskim Parku możemy go spotkać, jak również w Dolinie Bugu, bliżej Warszawy, w Dolinie Bugu i w Dolinie Noteci, w Dolinie Warty. Tam jeszcze mamy najwięcej kulików. No i tutaj staraliśmy się podjąć działania, no wszystkie możliwe, bo LIFE jest to projekt kompleksowy, musimy jakby oddziaływać na każdym polu, żeby ten sukces lęgowy ptaków podnieść, żeby jak najwięcej tych młodych udało nam się odchować w danym roku. Jak to wygląda w sezonie? Jak się zaczyna ten kulikowy rok dla was? Kiedy one przylatują? Bo to są ptaki, które migrują na zachód. I kiedy zaczynacie robotę? No pewnie już niedługo. Tak, niedługo. Już szykujemy się do sezonu. W zasadzie od początku kwietnia ruszają prace terenowe, które polegają na tym, mamy wytypowane zespoły ornitologów, które zaczynają od wyszukania rewirów, wyszukania par lęgowych. I wtedy w zależności od tego, jak usytuowane jest gniazdo, jakie są zagrożenia, kilka działań jest podejmowanych. Jeżeli gniazdo jest bardzo zagrożone, kręcą się w pobliżu drapieżniki, wybieramy jaja z tego gniazda, które przekazywane są do sztucznej hodowli, do hodowli do inkubacji, a później te wyklute pisklęta odhodowujemy do momentu uzyskania lotności. I wtedy w lipcu one są wypuszczane na wolność. Oczywiście są znakowane. To jest cały proces, mamy też wyłonionych wykonawców tych hodowli, więc jest to całe przedsięwzięcie. Ale myślę, że dzięki temu, że tu głównie Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, które realizowało te projekty od 16 roku, czyli już długo te działania dotyczące tej hodowli są realizowane. Myślę, że dzięki temu ta populacja się nie załamała jeszcze. Się tak nie załamała. Zupełnie, tak. Dokładnie. Dlatego, że z odczytów na niektórych obszarach, na przykład na Bagnie Pulwy, wynika, że w tej chwili już około 1/3 ptaków przystępujących do lęgów są to ptaki z hodowli. Czyli one wracają, wiemy, mamy te odczyty, mamy je oznakowane flagami, na nóżkach mają flagi. I wiemy, że to są te ptaki z hodowli. To gdyby ich nie było, to już mielibyśmy na tym obszarze 1/3 ptaków mniej. Także ma to wymierną korzyść i myślę, że dzięki temu działaniu, chociaż ono jest takie mocno interwencyjne, ale udaje nam się na razie podtrzymać tą populację na tym poziomie takim, który przynajmniej pozwala na jej zachowanie. Ale też realizujemy inne działania, jak grodzenie gniazd w terenie. Też takim mniejszym ogrodzeniem antydrapieżniczym. Rozstawiane jest to ogrodzenie oczywiście po uzgodnieniu z właścicielem działki, z miejscowym rolnikiem, czy możemy je rozstawić. Rozstawiamy je. Lub jeżeli rzeczywiście teren jest nieogrodzony, to tylko takimi tyczkami jest to ogrodzone, żeby rolnik jakby nie skosił za wcześnie trawy na tej łące razem z gniazdem. Więc tutaj jakby w zależności od terenu różne stosujemy działania, ale także działamy w samych siedliskach, no bo nie chcemy skupić się tylko na doraźnej sytuacji, tylko staramy się wykupować grunty na własność i również park bierze w tym udział i RDOŚ w Warszawie. Także grunty kupowane są jakby przez głównie te instytucje, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian i my, niewielkie enklawy, ale także działania z wodą będziemy realizować, czyli chcemy podnieść poziom wody na tych obszarach lęgowych, bo kulik lubi te łąki bardziej podmokłe, a wiemy, że teraz przez te susze coraz gorzej się dzieje w tych siedliskach, no są one przesuszone. No i oczywiście drapieżniki, które są głównym tutaj powodem strat. Co to za drapieżniki się kręcą przy tych kulikach? Niestety jest to cały zestaw, ale głównie mamy lisa. Głównie lisa, trochę jenota. No i czasami też ptaki krukowate czy błotniaki, ale jest to mniejsza ilość. I tutaj w przypadku lisa, który powoduje największe straty, współpracujemy z kołami łowieckimi, które nad danego obszaru, które prowadzą odstrzał tego lisa. Na mediach społecznościowych PTOP-u można zobaczyć zdjęcia wykonane z fotopułapek i kamerek różnych ustawionych przy gniazdach i rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, jest to cała duża grupa różnych stworzeń, które chętnie wyjadają te pisklęta i jajka. Jeszcze chyba takie zwierzęta po prostu puszczone samopas, prawda? Tak zwane zwierzęta towarzyszące. Koty może? Psy pewnie tak. Buszują po łąkach? Tak. Więc... Niestety tak. I często niestety też... Niestety psy nam się nagrały tak z dwa razy chyba na fotopułapkę, tak. A czy norka też jest problemem, która ogólnie spędza sen z powiek przyrodników w Polsce? Tutaj mniej, dlatego w przypadku kulika. Innych siewek jak najbardziej, bo mamy takie bardzo dużo przypadków, gdzie niszczone są lęgi czajek, załóżmy w Dolinie Narwi przez norkę. Ale w przypadku kulika mniej, nie nagrała nam się norka nigdzie, dlatego że kulik preferuje te łąki ciut wyżej położone. Czyli one nie są zalewane. Bezpośrednio przy wodzie. Bezpośrednio, dokładnie. Tak, że ta norka nie penetruje tak daleko od cieku, chyba nie penetruje jednak tych łąk. Księstwo ptaków. I did before and had my share. It didn't lead nowhere. Przy mikrofonie Stanisław Łubieński. Wracamy do rozmowy z Edytą Kapowicz z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i o kuliku, który jest gatunkiem, mówi się nawet charyzmatycznym, który wymaga ochrony i właśnie PTOP realizuje szeroko zakrojony ogólnopolski program ochrony tych kulików. Rozmawialiśmy trochę o zwyczajach kulików i o tym, jak wyszukuje się gniazda, jak się rozmawia, a no właśnie, jak się rozmawia z rolnikami. Powiedz, jak to wygląda w terenie? Czy ludzie są chętni do współpracy z przyrodnikami, czy czasami trzeba używać jakichś argumentów o wyższej konieczności na przykład? Tak, muszę przyznać, co jest miłe, że większość osób jest chętna do współpracy, do tego, żeby ogrodzić takie gniazdo na ich terenie, zostawić ten kawałek łąki niekoszony. Tak jak mówię, na szczęście większość rolników podchodzi do tego bardzo pozytywnie i nie ma z tym problemu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale to są pojedyncze osoby, które mówią, że nie, one nie mogą zostawić tego kawałka, one będą kosić całość, to im przeszkadza. No w związku z tym wtedy, tak jak mówiłam, wybieramy takie jaja i przekazujemy je do hodowli. Ale jest mało takich na szczęście przypadków. To się nazywa odchów wspomagający. Jak to technicznie przebiega? To znaczy, znajdujecie to gniazdo, tam są jajka i musicie dokonać jakiejś podmianki, no bo przecież te ptaki się wyniosą. Jeżeli po prostu zarabujecie jajka, to, to te ptaki sobie stamtąd pójdą, więc podkładacie sztuczne jajka? Jak to wygląda? To zmieniło się na przestrzeni lat. Jeszcze parę lat temu, 2-3 lata temu, rzeczywiście podkładaliśmy takie atrapy. Były specjalnie przygotowywane i podkładane. Czasami też podbieraliśmy dwa jaja, a dwa podkładaliśmy. W tej chwili jednak zmodyfikowaliśmy to, bo ptaki i tak często opuszczały, jakby nie akceptowały tych jaj sztucznych i tak opuszczały lęk. A teraz mamy taką strategię, że wybieramy wczesne lęgi, czyli te pierwsze tak zwane, dlatego że kulik powtórnie składa jaja, jeżeli szybko na wczesnym etapie lęgu straci jaja. Więc w związku z tym, zabierając cztery jaja, jakby dopingujemy ptaki do złożenia ponownie drugiego lęgu tak zwanego. Więc mamy tutaj podwójne zabezpieczenie, bo my zabieramy te cztery jaja. Produkuje one są bezpieczne. Dużo dzieci rzeczywiście przez, dokładnie, przez sezon. I one mogą, tak jest, i one mogą, mają szansę wyprodukować młode, być może uda im się uniknąć drapieżnictwa i przynajmniej część z tych młodych z drugiego lęgu również przetrwa. Więc ta strategia nam się wydaje w tej chwili lepsza. I rzeczywiście no, często ptaki jakby, tak jak mówię, powtórnie przystępują do lęgu. Bo z tego, co pamiętam, jeżeli podkładało się te sztuczne jajka, no to idea była taka, że te że one wracały na etapie klucia mniej więcej do gniazda i wtedy ci rodzice byli w stanie je własnoręcznie, nie można powiedzieć w przypadku ptaków, własnoskrzydle mogli je wychować. Ale, byłoby to najlepsze. No właśnie, a teraz po prostu musicie nauczyć te małe kuliki, jak to jest być kulikami bez pomocy rodziców. Tak jest. Niestety tak, dlatego że mimo, że były, często mieliśmy przypadki, że nawet te sztuczne jaja były rabowane i wynoszone przez lisy, więc i tak jakby nie było gdzie podkładać tych młodych. Ptaki i tak już w większości opuszczały te rewiry. W związku z tym teraz wzięliśmy na siebie odpowiedzialność i odhodowujemy młode aż do okresu lotności. Najpierw jaja są w inkubatorze, później są w klujnikach, później są przenoszone do woliery, gdzie mają ograniczony kontakt z człowiekiem, bo ona jest ogrodzona taką jeszcze siatką maskującą, tak żeby one nie przyzwyczajały się do ludzi. Karmione są tam i żywym pokarmem, świerszczami, innymi owadami, plus specjalnym pokarmem takim dla ptaków właśnie ze sztucznej hodowli. I w momencie uzyskania lotności, gdzie wiemy, że już są lotne, są obrączkowane i wypuszczane są dokładnie w tym miejscu, gdzie zostały, w tej ostoi, gdzie zostały wybrane jaja. Czyli na przykład jak było gniazdo nad Bugiem, to tam też te młode są wypuszczane, dlatego że one są jakby przywiązane, tak? Później wracają w miejsce wylęgu, w miejsce wypuszczenia. I rzeczywiście to się w większości sprawdza. A co zagraża kulikom? Wspomniałaś o drapieżnikach, no to jasne. Rolnik też może być zagrożeniem, zwłaszcza jeżeli kosi gniazdo. Mhm. Mówiliśmy o tym, że ważna jest woda, że jednak kulik potrzebuje podmokłej dosyć łąki i lubi po prostu wilgoć, jakieś takie miejsca bardziej zabagnione. A co jeszcze, co jeszcze sprawia, że ta populacja właśnie tak spadała na łeb, na szyję? Myślę, że tutaj też odgrywają dużą rolę zmiany klimatu, jak przy przypadku większości gatunków, gdyż one powodują, w tej chwili mamy często wcześniejsze wiosny. Ta wiosna jest ciepła, szybciej rosną nam trawy i w związku z tym rolnicy także wcześniej wjeżdżają na pola, wcześniej koszą te łąki, gdzie i tak kuliki są takim gatunkiem, który późno dosyć wyprowadza te lęgi, bo tak naprawdę w programach ochronno-środowiskowych i wedle naszej wiedzy koszenie jest najbezpieczniejsze dopiero po 1 lipca, czyli do końca czerwca te łąki powinny zostać niekoszone. A przy wczesnej wiośnie rolnicy wjeżdżają już w maju i wtedy koszą gniazda z jajami bądź z małymi pisklętami, które jeszcze nie uzyskały lotności. No i to jest tutaj jakby duże zagrożenie. Oprócz drapieżnictwa to chyba drugie jednak. Rozumiem. A kulik jest jeszcze specyficzną siewką, bo on lubi te łąki takie, że tak powiem, ładniejsze. Nie jak rycyk, takie podmokłe, rzeczywiście z różycami, tylko on woli takie świeże na granicy dolin, takie no z kwiatkami nie do końca. Pewnie też. Takie z kwiatkami, tak, tak. Takie, które lubią również rolnicy i tutaj stąd są często te konflikty. Rozumiem. Wracała często historia o tym, że te nasze kuliki niestety często giną we Francji, prawda? Zdarzały się przypadki, tak, że na nie polowano, bo kulik był tam przez długie lata gatunkiem łownym. No tak. I doprowadziło to do takiego paradoksu, że gatunek, który się chroni za unijne pieniądze, jest w innym kraju unijnym po prostu zabijany. Tak, zgadza się. No ja też nie mogłam się z tym pogodzić i długo w to uwierzyć, że jest to rzeczywiście możliwe w ramach tej samej Unii Europejskiej. To prawda, dużo kulików ginęło na przelotach we Francji, ale od kilku lat mamy memorandum i kulik jest tam również objęty ochroną. Nie można do niego strzelać i mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie utrzymana, bo kulik, populacja kulika spada we wszystkich krajach europejskich. Mamy kontakt, jeździmy na konferencje ogólnoeuropejskie dotyczące ochrony kulika i wszędzie jest źle, więc mam nadzieję, że zostanie to utrzymane. Jakie gatunki interesują Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków? Bo na tych łąkach nie tylko kuliki żyją, więc tak. Co jeszcze przy okazji chronicie? No naszym oczkiem w głowie są jednak siewki teraz, ptaki siewkowe, czyli takie jak czajka, jak rycyk, jak dubelt. Dlatego, że one najbardziej cierpią spadki liczebności od ostatnich dwóch dekad. W ciągu ostatnich 20 lat te spadki sięgnęły 80-70%. I rzeczywiście tutaj jakby chyba wszyscy skupiamy się na tych gatunkach, bo czajka zdaje się niedawno pospolity gatunek, każdy go zna, widzi, a jej rzeczywiście znika na naszych oczach, z naszych łąk. I w związku z tym staramy się, realizowaliśmy i projekty, a teraz podtrzymać efekt tych projektów już, że tak powiem, samodzielnie. W związku z tym odtwarzamy ekstensywne rolnictwo, tak zastępujemy rolników na tych terenach, gdzie to już jakby jest nieopłacalne, typu w podmokłych dolinach rzecznych, jak Dolina Narwi czy Dolina Supraśli. I tam kosimy, bądź kosimy i wypasamy zwierzęta, żeby jakby przywrócić te warunki, w których te ptaki gniazdowały. Ale także tutaj zmierzyliśmy się z problemem drapieżnictwa i tak jak mówię, zrobiliśmy teraz ogrodzenia antydrapieżnicze. One się bardzo dobrze sprawdzają, przynajmniej dwa z nich rzeczywiście chronią te lęgi. Do tego stopnia, że sukces gniazdowy mamy przy niektórych gatunkach 100%, a mielibyśmy 0%. Więc to uważam, że to jest najważniejsze działanie, które w tej chwili realizujemy. Mamy taką powierzchnię, która jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o liczebność ptaków siewkowych, bo na 30 hektarach mamy około 30 par rycyka. To jest chyba jedno z największych zagęszczeń, jedna z największych populacji w tej chwili w Polsce. I co daje nam największą satysfakcję, wiemy, że praktycznie 100% gniazd zostało ochronione do momentu wyklucia młodych. Już później rodzice się nimi opiekują, już nie śledzimy losów wszystkich. Wiadomo, że część pewnie zginie od drapieżnictwa, ale już to jest bardzo ważne, że te 30 gniazd daje nam ponad 100 młodych ptaków, które się wykluły. Także to jest dla nas wielka satysfakcja. To jest niezwykłe, bo rycyk to był taki też dosyć typowy ptak, który na wielu podmokłych łąkach jeszcze w moim dzieciństwie, pamiętam, obserwowałem i nie budził wtedy w ogóle, nie budziło to zdziwienia, że się go widzi w Dolinie Rzecznej jakiejś. No dobrze, no niestety musimy kończyć, więc życzę serdecznie Ptopowi dalszych sukcesów i składam na twoje ręce podziękowania za ochronę kulika i innych siewek rzecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Na łąkach, na których kuliki się gnieżdżą, nie trudno je zauważyć, gdyż z odległości kilometra, a w cichy wieczór lub w nocy jeszcze z większej odległości, rozlegają się ich melodyjne, fletowe głosy. Miękkością, głębią i pełnią tonu kulik wielki wybija się ponad wszystkie inne gatunki, nie wyłączając ptaków śpiewających. Nie ma u nas ptaka o głosie bardziej nastrojowym i smętnym. Odzywające się kuliki wprowadzają niezwykle piękny nastrój w krajobraz rozległych, mgłą osnutych łąk, oświetlonych ostatnimi promieniami wieczornej zorzy. Jesienią, kiedy kuliki wędrują, słyszymy ich głosy niekiedy w nocy z ciemnego nieba. najczęściej przeciągłe kulik, kulik, kulik. W porze godów samiec podlatuje kilka metrów i opuszczając się zwolna lotem ślizgowym, wydaje serię najpiękniejszych fletów. W Dolinie Noteci słyszałem taliu, taliu, taliu, ta julit, wyui, wyui, wyui, przechodzące pod koniec w coraz szybsze tempo. Tak zmagał się z opisem piosenki kulika niezastąpiony Jan Sokołowski w swoim dziele Ptaki ziem polskich. Posłuchajmy więc kulika. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za dwa tygodnie. Autopromocja. Trasa promująca album Uwaga, jedzie tramwaj obejmowała zaledwie 8 koncertów. Nasz był ten trzeci. Legendarna supergrupa Leny Valentino wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ćwierć wieku temu. Posłuchamy tego występu w Trójce już dziś, tuż po 19:00. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1 i już wiesz. Moc siódemek. Szczęście, które działa od razu. Zdrabka, ekspres los i gierka. Trzy gry od Lotto i sekundy do radości. Nie czekasz na wygraną. W tych grach to wygrana czeka na ciebie. Zagraj w moc siódemek i poczuj moc natychmiastowych wygranych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu w Aldi pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz 36% taniej. Tylko 15,99 za kilogram. A miód wielokwiatowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,99. Teraz 13,99 za kilogram. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy.